ne možemo dugo, jer sve srećo sad te moram zvati dugo. Ti bez mene, ja bez tebe, ne možemo dugo, jer sve srećo sad te moram zvati dugo. Sad te moram zvati tugo.